Al yana kallanıyor, aman al yana kallanıyor, aman yazmasın kullanıyor, aman yazmasın kullanıyor. Oyar çıkmış karşıma, aman oyar çıkmış karşıma, aman dal gibi sallanıyor, aman dal gibi sallanıyor, aman etme bana bu nazı, aman gel bize bazı bazı, aman yar ben seni alırdım, anan baban olsaydı razı, aman etme bana bu nazı, aman gel bize bazı bazı, aman yar ben seni alırdım, anan baban olsaydı razı. Al yanak pembe pembe, aman al yanak pembe pembe, aman sevdan uyandı bende, aman sevdan uyandı bende, sevdanla yanıyor, aman sevdanla yanıyor, aman hiç insaf yok mu sende, aman hiç insaf yok mu sende, aman etme bana bu nazı, aman gel bize bazı bazı, aman yar ben seni alırdım, anan baban olsaydı razı, aman etme bana bu nazı, aman gel bize bazı bazı, aman yar ben seni alırdım.